Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Daria Zawiałow na Dzień Dobry Dziś w Budziku. Patrzę, no i proszę bardzo, godzina czwarta, minut 4 sekund, no nie 44 i nie 4, ale jak zwykle, kiedy to na Budziku 4 po czwartej sięgamy po piosenkę dnia. A dziś Ryan Adams. If I lie. Baby, I love you, Ryan Adams. Coś mi się wydaje, że tak, no chyba o miłości było. Z takim akcentem bym powiedział prawie, że świątecznym. Takie te dzwoneczki tam były. A tu masz ci, no, jeszcze nie lato, a wiosna i nasza piosenka tak właśnie zabarwiona. Ryan Adams, dziś kilkukrotnie do usłyszenia w naszej piosence dnia. Ponownie, oczywiście w porannej audycji po 8.30, także w LP Trójce jeszcze przed południem. No i rzecz jasna, także utwór ląduje automatycznie w zestawie do głosowania na listę przebojów trójki. Polecamy i zapraszamy choć do ostatniego, jak dotychczas, notowania listy przebojów trójki. 1892. Jeszcze będziemy wracać co najmniej kilkukrotnie dziś w budziku. 3:30. Za chwilkę rozgrzewka. Ach, rozgrzewka. Ostatni raz w tym tygodniu po majówce. Rozgrzewka tych budzikowych przodowników korespondencyjnych. No to proszę być w gotowości. Mail, telefon, SMS na pewno się przydadzą za umówmy się, za 4,5 minuty. Once upon a time you dressed so fine, you threw the bombs of dime in your prime. Didn't you? People call, say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a find a school or at Miss Lonely, but you know you're only used to get just an end. Nobody has ever told you how to live on the street, and now you're gonna have to his eyes and say, do you wanna make a deal? Marcel. Ja już to gdzieś kiedyś słyszałem. 13 minut po godzinie 4. To już chyba też kiedyś graliśmy w to. Bo to raz. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Przypomnę, dla wyrównania szans. Kto pierwszy, ten lepszy. Choć oczywiście także dziś w piątek pojawi się nasz ulubiony znak, sygnał. No, na pewno ulubiony budzikowy, bo to sygnało, że to nie tak sobie tu po próżnicy. Więc budzik @polskieradio.pl. Mailowo 2273, telefonicznie oraz 71335 SMS-owo. A zatem chyba już wszyscy gotowi. 14 minut po godzinie 4. Trzy szybkie piątkowe. Ciach, ciach. No i gitara. I to jaka? Greta Van Fleet na rozgrzewkę dziś tak muzycznie. To Safari Song. Rozgrzewające, no, jak Safari, to wiadomo, że rozgrzewające nagranie. 18 minut po czwartej. No i już po zamiatanej, po wszystkiemu. W tym tygodniu trzy szybkie mailowo. Dziś dla pana Wojtka. Dzień dobry. Dzień będzie dobry, tylko słońce wzejdzie. Pozdrawiam wszystkich, którzy rano wstają. Okolice Wrocławia, sucho i uwaga, 14 stopni. Dzień piąty. Piątek. Wita serdecznie pan Wojtek z Lodziarki. No, paka przymknięta, więc 14 w okolicach Wrocławia. Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Uwaga, kolejny sygnał. Tym razem od kolejarza z Małaszewicz, który to pozdrawia obudzonych, a sam zapuszcza robala w jezioro. Tak czytam w krótkiej wiadomości tekstowej. Kolejarz z Małaszewicz jako pierwszy dziś SMS-owo, a telefonicznie pan Janek z Nie tak Wielkiej Ciężarowej, Łódź Grudziądz. Tu dopiero pan Janek na razie daje 16, ale już było oczko po pierwszej w nocy w okolicach Grudziądza. 21 stopni, kto by pomyślał. No zresztą za oknem na Myśliwieckiej też w drodze do pracy odnotowałem rekordową w tym sezonie temperaturę 17. No, tak troszeczkę by tam naciągnąć, to prawie 18 było. Jest nieźle, a przecież to jeszcze nawet połowy maja nie ma. A zatem dziś jako pierwszy telefonicznie pan Janek. Brawo Jasiu, no dublecik, hat-trick i inne sztuczki. Pewnie w przyszłym tygodniu też będzie okazja do tego, by powalczyć. A za ten tydzień także pięknie wszystkim korespondującym już teraz dziękuję. Choć oczywiście będziemy zaglądać kilkukrotnie do sygnałów państwa. Krajowe, mailowe, SMS-owe, pogodowe, wszelakie inne. Mile widziane, także te dotyczące podsumowania tego tygodnia i planów na kolejny. No, taki znowu długi, ale jednak majowy weekend. Za chwilkę powitanie nowego dnia na budziku. 19 minut po godzinie 4. To teraz zrobimy tak. Ale fachowo zrobią to muzycy wraz z Pauliną Przybysz. Drewno, tak wiesz, jakbyś wiedział, że na pewno dzisiaj czuję w brzuchu twoje tętno. Chodź tu, no chodź tu, sto słów, żeby obejść sprawy sedno. Złapię, zanim nogi całkiem zmiękną. Jestem, żebyś poczuł swoje piękno. Chodź tu. Pytasz mnie o moje zdanie, jak traktuję zacieranie granic. To powinno się wydarzyć, zanim twój kraj będzie moim krajem. Nie wiem już, czy mówimy o tym samym, czy na serio pytasz mnie o imigrantów, narodowców i wandalizm. Opowiem ci miliony bajek, przygody jak Tony Halik, ale widzę, że ci serce wali. Twoje oczy krzyczą do mnie, zamilcz na myśl o tym, co się może tu wydarzyć. Silne dreszcze zakłócają cały intelektualizm. Jak egzotyczne drewno. Tak wiesz, jakbyś wiedział, że na pewno dzisiaj czuję w brzuchu twoje tętno. Chodź tu, no chodź tu, sto słów, żeby obejść sprawy sedno. Łapnie, zanim nogi całkiem zmiękną. Jestem, żebyś poczuł swoje piękno. Chodź tu, no chodź. Thank you. się niesie, oho, jakby wilcy co najmniej. No ale gdzie tam o tej porze, przyznaniec pełna pół godziny wzejdzie słońce, chociaż może i tak, ale ptaszę kwili, oj kwili, przyznam państwu szczerze, przy śniadaniu przed godziną trzecią. Tak odnotowuję, że chyba coraz wcześniej, ostatnio za 10:03, a dzisiaj tak pierwsze jakieś takie śpiewy odnotowałem. Za kwadrans przed godziną trzecią. No, przy śniadaniowej porze ptaszęta swoje, ja swoje, tak to właśnie się z lasu niesie. 25 minut po godzinie czwartej. To przypomnijmy sobie. Budzikowe kalendarium. Wiadomo, pora taka, żeby się nie przemęczać, to będą trzy wybrane wydarzenia z historii. Trzy razy urodziny właśnie z 11 maja. I tak w roku 483 urodził się Justynian I Wielki, cesarz bizantyjski, inicjator licznych reform, które miały na celu umocnienie państwa i które spowodowały znaczny rozwój kultury bizantyjskiej. Przypomnijmy, Justynian I Wielki zmarł w roku 565 w Konstantynopolu. W roku 1888 urodził się Irving Berlin, amerykański kompozytor, jeden z czołowych przedstawicieli amerykańskiej muzyki rozrywkowej. Przypomnijmy, że komponował muzykę do filmów, także do musicali. Irving Berlin zmarł w roku 1989, a urodził się równo 130 lat temu. 123 lata temu urodził się Jan Parandowski, pisarz, autor powieści oraz opowiadań. W jego twórczości oczywiście szczególne miejsce zajmuje mitologia grecka. Parandowski zmarł w 1978 roku. Trzy daty na teraz. No tak się złożyło, trzy razy urodziny, ale oczywiście więcej świata dat, także historii muzyki już za niespełna godzinę. Za chwilkę pan od pogody z najświeższą prognozą, no ale wcześniej, rzecz jasna, karteczka z kalendarza. No już teraz się nie wykopię. Dla tych, którzy może niezbyt uważnie w tym tygodniu słuchali, to przyznam szczerze, już to o tym ja mówiłem, że czasami się jakoś tak kartki skleją z kalendarza i miesiąc się odmłodzę. No a w tym tygodniu zdarzyło się, że nawet nie do kwietnia sięgnąłem, a do marca. Ku memu zdziwieniu wtedy to słońce wschodziło po godzinie 6:00. No ale redaktorek szybko się ogarnął i kapnął się, że to nie maj, nawet nie kwiecień, a marzec nam się pojawił w kalendarzu. 11 dzień maja przed nami. Słońce obudzi się 12 minut przed 5:00, zajdzie po godzinie 20:00. W zapisie to ładnie wygląda. 20:18 jak nasz rok. Dzień potrwa zatem w sumie 15,5 godziny, ależ pięknie, te najdłuższe dni przed nami, coś pięknego. I do tego te zapachy jeszcze o poranku, no, zachwycać się można. No to niech tych fantastycznych doznań nie zabraknie dzisiejszym solenizantom, jubilatom dziś Igi, Franciszka, Ignacego i Jakuba. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Piątek, 11 maja, dzień dobry państwu. Včera mě napadlo, otevřel. будет темную склинку. Всех ночью найдешь во своей памяти е вызобане зерни птаху, кто в зимне оглети, на яре се врати на горний двор, седнуть си на клепач и послухнуть си нарубный камен в те дур. Тады то было. Poruba po ránu je plná malých pionýrů, poruba po ránu je plná malých pionýrů, poruba po ránu je plná malých pionýrů. Poruba po ránu je plná malých pionýrů, poruba po ránu je plná malých pionýrů, poruba po ránu je plná malých pionýrů. Tady to bylo, kdy jsme poprvé šli vedle sebe, já se tě letmo dotkl a hvězda padla z nebe, a jak tak padala, země se chvěla. Tramvaje cinkaly a poruba se probouzela. Tady to bylo a jinde nemohlo být. Těžko si vybrat místo, kde by se chtěl narodit. Pod jakou vlajkou, komu a proč. Tady to bylo, kde se roztočil můj kolotoč. Z listy przebojów trójki Jaromir Nochawica, utwór zatytułowany Poruba, ostatnio z 6 na 8, wciąż w pierwszej dziesiątce. Niezmiennie zachęcamy do głosowania na listę do południa, rzecz jasna. 8 miejsce, wydaje mi się, że spokojnie mogłoby być wyżej właśnie to fantastyczne nagranie. Za chwilkę rozgrzewka szarych muzycznych komórek, będzie okazja do tego, by wykazać się i w pewien sposób refleksem, taką umiejętnością kojarzenia różnych wątków z trzech różnych nagrań, no ale wcześniej, jako że 4:30, czas na prognozę pogody. A pan od pogody informuje, że dziś na Podlasiu i na Lubelszczyźnie słonecznie, w pozostałych regionach też pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać, a w pasie od Pomorza i Warmii przez Wielkopolskę, Ziemię Łódzką, po Śląsk i Małopolskę możliwe burze. Lokalnie burze z gradem. Najmocniej popada na północy oraz w centrum kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, oczywiście w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Wiatr południowo-wschodni, na zachodzie południowy. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali, a na termometrach dziś w dzień stawkę zaczynamy od tych wartości, które teraz najwyższe. Od 18 stopni, tyle będzie na Pomorzu Zachodnim. W większości regionów 24-25 stopni, w centralnej części kraju do 26, a lokalnie na Kujawach do 27 stopni. No i ciekawa sytuacja, bo jakaż to odległość, w sumie z perspektywy całego kraju niewielka, między Szczecinem a Piłą czy Bydgoszczą, a w Szczecinie 18, w Bydgoszczy aż 27 stopni. No i w związku z tym właśnie, z tymi różnicami temperatur też i przelotne deszcze i burze. Przed tym przestrzegamy. I o tym jeszcze kilkukrotnie będziemy mówić. Jak zwykle o tej porze w budziku rozgrzewka, jak wcześniej wspomniałem, w tej sprawie tu i teraz SMS-owo 71335. Szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Spokojnie, jeśli po pierwszej nutce nie tak wprost oczywistej się nie uda, jeszcze będzie okazja do poprawki. Drugie i trzecie nagranie z rzędu także przed nami. Na razie pierwsza nutka. Czas, start. Patrz na kominy, dym chmury smyra. Kombinat pracuje, chłop w pocie tyra. Organizm maszyny pulsuje w rytm tłoków. To dzień jak codzień, od świtu do zmroku. Robota, robota, każdego dnia roku. Totalna haruwa, od świtu do zmroku. Rutyna dziś prysła jak mydlana bańka. Wszystko się zaczęło od kolegi Mańka. Maniek po przerwie był bardzo zmęczony. Leżał na tokarce we śnie pogrążony. Zbudziło go wrzeciono, miażdżące przutaszki. Nie kupi Maniek swej żonie apaszki, ani cienia do powiek. Nic już jej Maniek nie kupi. a niech nowego męża se znajdzie. Krzyczymy, wykręci tego miasta to my. Nowa huta gangsta, krzyczymy, wykręci tego miasta to my. Nowa huta gangsta. Rano chłopaki z walcowni gorącej włączyli taśmociąg zupełnie niechcący. I jak dym opadł, to się okazało, że Franka i Henka do pieca zabrało. Kierownik zmiany na pomoc im skoczył. Wcale nie skoczył, bo go nie było. Finał wieczorny tej małej rozróbki to szybka zamiana chłopaków na śrubki. Krzyczymy, wykręci tego miasta to my. Nowa huta gangsta, krzyczymy, wykręci tego miasta to my. Stanisław robotę spamacza swą lubił, lecz dzisiaj na hucie w południe się zgubił. Kolejne nieszczęście nas chyba nie minie, bo Stachu nago stoi na kominie. Rozkłada ręce i siusiakiem macha, i potem nigdy więcej nie widzie nim Stacha. Z historii tragicznej ten morał wynika. Nie wąchaj w pracy rozpuszczalnika. Krzyczymy, wykręci tego miasta to my. Nowa huta gangsta, krzyczymy, wykręci tego miasta to my. Nowa huta gangsta, krzyczymy, wykręci tego miasta to my. Nowa huta gangsta, krzyczymy, wykręci tego miasta to my. Nowa huta gangsta. A teraz solo na wiertarce. Ale czad. A teraz z udarem, chłopaki. Dobra, to ty. Krzyczymy, wykręci tego miasta to my. Nowa huta gangsta. Historia czterech kolegów po fachu. To Henryk, Franciszek, Marian i Stachu. Po 8 godzinach już wolni, jak w maju. Ruszają z hal huty tramwajem do raju. Z pewnym takim zawahaniem, że może to, a nie, może później. Nie, nie, proszę, proszę się nie krępować, proszę próbować. 71335, pierwsze nagranie za nami. Już gdzieś tam coś może świtać. No, świtać to będzie za kwadrans. No, ale jeśli chodzi o muzyczną rozgrzewkę tychże szarych komórek, no to jeszcze drugie i trzecie nagranie, prawie 10 minut, by w sumie jakoś dojść do pewnego rodzaju namysłu. Cóż to tak? No nie jest to tak trudne, jak wczoraj, choć zapowiadałem, że będzie trudniej, ale jednak jest coś takiego. No, troszeczkę trzeba się wsłuchać, przynajmniej w drugim nagraniu. W trzecim to już w ogóle efekty. No, już za dużo powiedzieć. Już. 71335. Drugie i trzecie nagranie z rzędu. Przyjemnego słuchania życzę i szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi. Za 23 minuty piąta. Za czeresie i za winogrona testują je w nocy. A brzydkie dziewczyny spod saturatora, które są warte góry złota, oddają się za talon na hokejówki lub amerykański opiekacz. A co wam powie zwierciadełko, kiedy staniecie przed nim z rana? Wy studentki uniwersytetu, wy robotnice huty Warszawa. reklamują się w najnowszym modelu pabiedy i starsze kobiety paraliżuje myśl o wspólnej z nimi kąpieli, a brzydkie chłopaki w pocie i trudzie budują pociągi, spychacze i statki. Wszystko to dla dziewcząt z kas dworcowych, te słodkie ciastka, te tanie kwiatki. A co nam powie zwierciadełko, kiedy staniemy przed nim z rana? My studenci uniwersytetu, my robotnicy huty Warszawa. Powie nam, że nasze dziewczyny są dla nas najpiękniejsze, że my dla naszych dziewczyn jesteśmy najładniejsi. Powie nam, że nasze dziewczyny są dla nas najpiękniejsze, że my dla naszych dziewczyn jesteśmy najładniejsi. Nie patrz tylko w telewizor, spójrz czasami, spójrz w zwierciadełko. Nie patrz, nie patrz, nie patrz, nie patrz. Nie patrz tylko w telewizor, spójrz czasami, spójrz w zwierciadełko. Na raz. Mówimy na końcu. końcu. Tak trzeba, ha, ha, ha. Bo my jesteśmy bardzo silni. My jesteśmy bardzo śmiali. Efekt pracy właśnie. Stop, stop, czas minął. No już w naszej rozgrzewce trzy na raz, trzy utwory za nami i są odpowiedzi i to prawidłowe. Bardzo się cieszę z takich, że właśnie. A dziś odpowiedzią jest karteczka z kalendarza. Dzień bez śmiecenia. No też w kalendarzu, ale nie o to chodziło. Dzień pracownika komunalnego. To też w kalendarzu świąt osobliwych, ale nie o to nam się. Dziś dzień hutnika. O! O, właśnie. Pozdrawia pan Piotrek, kucharz z bardzo wiosennego Wrocławia. Dzień hutnika. To na miejscu pierwszym dziś pan Piotr. Na miejscu drugim dla urozmaicenia pan Piotr z drogi. Ludzie pracujący w hucie. Z drogi pan Piotr. Z drogi, bo pan Piotr jedzie. Nie, spokojnie. Miejsce drugie. No i miejsce trzecie. Dzień hutnika. Brawo, ktoś, kto się nie podpisał. Ale sporo odpowiedzi. Czyżby huta? Tak napisała pani Kasia. Pan Waldemar z Lekobusa. Krótko i na temat huta. Pan Zdzisław ze Starachowic o tym, że dzisiejsze hasło huta ze znakiem zapytania, czyli takie niedopowiedzenie. Ale może i człowiek z żelaza tak proponował. Pan Andrzej, może, tak jak pan Marcin, portret własny Polaka z Bezchmurnego Zakopanego też mamy pozdrowienia. Czyżby dziś Budzik wykombinował taki właśnie portret Polaka własnego. No i też lecimy do swojej roboty, tak jak te ptaszydła, które zaraz polecą w Bieszczadach. Fantastyczny ptasi koncert trwa w najlepsze. Skądś pan, panie Budzik, wykombinował ten pierwszy urlop? Pierwszy utwór wysoce ilustracyjny to pani Małgorzata. No tak pourlopowo rzecz jasna ten koncert, ale dziś koncert w naszym cyklu trzy na raz jako pierwsza. Formacja Châtelet, Nowa Huta Gangsta, później Róże Europy i Stańcie przed lustrami, a na koniec Manam. Jesteśmy ze stali w naszym cyklu trzy na raz. To dziś Dzień Hutnika. Pięknie i serdecznie państwu dziękuję za udział. No nie było łatwo, nie po pierwszej nutce posypały się odpowiedzi, ale rzecz jasna ta robota. Gorąco pozdrawiamy i ściskamy wszystkich ludzi dobrej roboty. Praca, robota, zapracowany pan Maciek z Witkowa też gorąco pozdrawia. Za 11 minut będzie piąta. całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Zgłasza swą obecność za oknami powyżej 13. Tyle na polu. No i dobrego weekendu wszystkim, którzy cały tydzień wstają przed świtem. O właśnie, to już te, a nie, już po świcie. To od pani Kasi serdeczności. Bardzo dziękujemy. Pan Tomek też na nasłuchu. Dziś takie małe kółeczko właściwie wokół Komina, Kruszwica i Łódź. No i 17 stopni, idealne warunki do jazdy. Od pana Andrzeja także na wysokości Ostrowi Mazowieckiej 14 stopni i ładnie dzień się budzi. Sygnał także od pana Sylwka, który to pozdrawia obudzonych. Pan Darek, stacja Stare Pole też na słuchu dziś w imieniu własnym oraz nowego dyżurnego. Kłaniamy się nisko, 15 stopni, chmury pojedyncze widać. Wczoraj nieco chłodniej było jednak ładnie było. Pan Waldek informuje, że zaczyna się laba. Sobota i niedziela bez charówki, to ze słonecznego, krasnego stawu od pana Waldka. Kolejne odpowiedzi też napływają i praca, i fabryka, i robotnik, i dzień hutnika, to też pani Wiola z Piotrkowa Trybunalskiego. Może huta stali, huta gangsta. Bardzo pięknie dziękujemy. Śmieszny ten tydzień był, przyznaje pani Kinga. Nowy weekend przed nami, bez marudzenia. O właśnie, tego się trzymajmy. Z pozdrowieniami, udanego wypoczynku też na słuchu. Weekend zaplanowany. Pole niuchuje nad Jeziorem Dominickim. To od pani Oli z 5B. Bardzo serdecznie dziękujemy. No i pan Tomek jeszcze zdążył szybciusieńko przed godziną 5. Bardzo się cieszymy. Rozgrzewające gitarki? Bardzo proszę. A za chwilkę jeszcze słówko od zagranicy. też potrafią pociągnąć ładnie. Pociągnął korespondencję i to przez cały tydzień właściwie pan Sebastian Morgan z Rana from Middelfart. Fionia też na nasłuchu melduje gotowość weekendową. Pogoda piękna od tygodnia, więc będzie dobrze. Z piłkarskimi pozdrowieniami od pana Sebastiana. Bardzo pięknie dziękujemy. Północna Europa na nasłuchu, Harstad i Norwegia i pani Magdalena. Mrozy i śniegi już odpuściły. Taka to majówka, też wypoczynkowa. Bardzo się cieszymy. Sygnał od pana Wojtka, zapracowanego w Manchesterze. Nocna zmiana, ale szybciusieńko dojdzie także i do końca ten właśnie czas czwartkowo-piątkowy już. Bardzo dziękujemy. Na wyspach także Polonia nasłuchuje budzika. I jeszcze od pani Magdy z Helsinek również sygnał o tym, że ciepło i pogodnie. Kto by pomyślał, prawda? No, ale Helsinki to przecież na południu Finlandii. Tak czy inaczej, bardzo pięknie i serdecznie za te poranne sygnały dziękujemy. Piąta już nam się jawi. Oj, pięknie się jawi. Stinky, Shaggy także w nowym nagraniu pokoncertowo właśnie tu w Polskim Radiu. A piąta... No już, proszę bardzo, za niecałe 3 minuty. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. And we no come here so they cut no deal. When the sun goes down, the light of the world won't stay. Come lay down here beside me, waiting for the break of day. In the darkest night, the moon she stays away. Come on, hold me close tonight. We're waiting for the break of day. Come and hold me close tonight. Waiting for the break of day. Yeah. Blue moon rising, tides and dark skies. Overnight passing ships will collide. Oversight clearly seen, it won't hide. Chest full, belly empty, can't swallow pride. Pace back and forth, still can't find emotion. Weary hands tremble, so they pray at devotion. A minimum toll, so the soul must pay. With tears streaming down, cry for the break of day. In the falling rain, all your trust betrayed. Let me try to ease your pain. Waiting for the break of day. Are wicked, you're forced to disobey. Stand out there on the picket line, waiting for the break of day. Stand out there on the picket line, waiting for the break of day. See some politicians, you hear the things they say, you hear the fosters in their positions. We're waiting for the break of day. When the light of wisdom has itself away, the break of day. There was yet another kingdom waiting for the break of day. Tu Trójka, Polskie Radio.